بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sevgili kardeşler, en birinci kardeşi tebrik edelim. Bu münasebetle, evlenme münasebetine ve sonra bütün subaylara bu hoş evlenmeyi arz edelim. Ve hemçinin kardeşim elm talebesidir. Niyetinin halis olmasını Allah'tan istedim. Ve bizim için hayırlı bereketli elimden gelsin ve bize fayda versin cemaate. Ve elbette ki bu vacibdir. Ve sevgili kardeşler, aile hakkında kardeşlerim evvelceden danıştılar. Çok güzel sözler. Elhamdülillah, Allah subhanahu teala buyurur. Hatırlamak müminlere fayda verir. Ve bu hatırlamalar gerek insan bunlardan fayda götürür. Ve eşidenlerden, bilenlerden ve emelleyenlerden olsun. Bunun için çalışma lazım. Ve insan eşidir meseleni düzgün başa düşür. Ve düzgün de qəsd olur niyetinde. Yani ki düzgündür. Hem düzgünlüğü istiyor, hem de ki istiyor ki düz başa düşür ve düz de başa düşür. Yani kavramalı, anlaması düzgündür. Yani möhkəmdir, güclüdür. Ve düzgün de başa düşür. Ve niyeti de nedir? Düzgün başa düşmeyidir. Ve adam da var ki başa düşmür. Ve veyahut da ki başa düşman niyetindedir. Başa düşür ama sadece özü istemiyor ki onu başa düşsün. Yani bunlar bu ikisi yaxşı sifatlardır ve ikisi ise yaxşı sifatlardan değil. Ve her bir meselede eşitmeyden ve kabul etmeyden dediği sözler. Yani bunları o danışanlar ki var burada direkt insan bunları eşitsin ve niyetinde de olsun ki gelip emelle. Yani düz başa düşsün. Eğer bunları başa düşmek istemezse elbette ki muvaffak olmayacak. Ve bu meselelerde yani hatalar edecek. Ve ailede de elbette ki en feyirli aile Allah ve Resulü'nün buyurduğu kimi olan yani emir elediği kimi ve ailede Allah tatbik olunursa o en feyirli ailedir ve evlatlar da elbette ki onların üzerinden böyleceğidir. Ve hepsinin evladın da yani bu emellere Kur'an ve sünneye düzgün rayet olmasının sebeplerinden ki evladın da bereketi olsun. Ola bilersen çok çalışarsan da, çok pul bırakarsan ki istiyorsan yaxşı olsun. Ama Allah'la düz olmasın ve niyetinde halis olmasın, çok dua eləməsən, Allah istemezsin, sen hiç vakit edilmezsin. Ona göre de böyle şeylere dikkat eləmək lazım. Nedir ki, Kur'an'da buyurur Allah subhanahu teala o Musa aleyhisselamın Hıdır aleyhisselamla söhbətinde orada gelirler bir kende orada onları qonaq eləmirlər ve orada bir hasar görür ve bu divar uçulmak üzere olur. Bu divarı bina eləyirlər. Musa Aleyhisselam deyip, yani bunu pulla eləsəydik de hiçbir konağı vermediler, konağı eləmediler. Biz bunun əvəzində yani pul ala bilərdik, yemeği ala bilərdik. Ve orada ona deyip ki, bizimle senin aranda olan məsələ burada dayanır. Ve sen səbir eləmədin. Bunların hamısını Allah'ın izni elədir. Deyir, burada iki yetim uşağı yaşayır. Ve bu hasarın altında hazine var. O vaxt gelicidir, həmin hazine bunlar için üzə çıkacak ve bunların ataları salihlerden idi. Ve Allah subhanahu teala da onlara yani xeyir vermek için Allah subhanahu teala onlara təxabətli məli ruzi verir ve bununla ruziləndirici hasarın altından həmin o hazine bunlar için çıkacak. Və burada gördüyü kimi onların bu 7-7 uşağın valideynləri deyir, salihlərdəndir. Deməli, valideynlər deyəndə də burada hamısı nəzərdə tutur. Yəni, ata, ana və ata hamısı gedir. Yəni ki, atanın atasının atası və ananın anasının anası. Hamısı bunlar valideyn salih. Həcür ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dua eləyəndə atamız İbrahim gəlir. Və bilirik ki, İbrahim aleyhissalam Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm atası da öyle idi. Ulu babalarından idi. Amma atamız Allah'ın adı onu. Və deməli, insanın etdiyi əməllər övladlara təsir edir. Ona görə də bu məsələlərdə çox ciddi olmaq lazımdır. Yəni, Allahla bağlılığın güclü olmalıdır. Kiməsə zülm eləməməlisən, həm öz nəfsinə, həm başqalarına. Və bilməlisən ki, bir vaxt gələr ki, sən onun cəzasını alarsan, sonra fikirləşə bilərsən ki, və yaxud da səndən sonra gələrlər fikirləşə bilər ki, görürsən bu bizi haradan gəlir. Və ona görə də ailənin yəni, hər bir adından fikir vermək lazımdır. Xüsusən, iki dövrdə görürsünüz ki, boşanmaların sayı çoxalır. Bu, heç də yaxşı əlamətdir. Səbəb nədir? Səbəb, bax, burada danışılan şeylərdir ki, onlara rəayət olunmur. Yəni, insanlar ümumən dindən uzaq düşəndə və bunlardan uzaq düşəndə, əlbəttə ki, xeyirdən uzaq düşəndə, xüsusən də bilərəkdən əməlləməyən kəslər də bunun cəzasını alır və o çətinlikləri görür. Və Allah subhanahu taala bizə bu evliliyi bir nemət olaraq göndərib və bunu dəyərləndirmək və bunu düzgün qurmaq, düzgün eləmək lazımdır. Elhamdülillah, Allah subhanahu taala bizi sabit eləsin dində və ailələrimizi salihlərdən eləsin, özələrimizi və zülliyyətimizi salihlərdən eləsin və bizi də ədalət əhlindən eləsin, haqq əhlindən eləsin. Və Allah subhanahu taala bizə xeyir vaxtlarını axtın və bu evliliyi də xeyirli bərəkətli eləsin. Və Allah subhanahu taala bu meclisi o qabarsın qardaşım dedi, bu meclisi Quran valideynlərə təşəkkürlər, Allahdan hidayət olarsın, Allahlar onları da hidayət versin və bu əməlləri onların hidayət olmaqda səbəb olsun və Allah subhanahu taala da onlara hidayət qaplarını açsın və bir daha bu evliliyin Allahdan xeyirli bərəkətli olmasını istəyirəm və Allah subhanahu taala tüm müsəlmanlara şömin olsun. Sallallahu aleyhi ve nebiyyina Muhammedin ve alə alihi ve sahbihi ecmeyin.